أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والترغيب والكي جهاد تا مینس کی د حج او د عمره مسله ذکر کا. څنګه چې حج او عمره کې مال او جان دواړه لګي، څنګه چې jihad کې لګي، دا چې حج او عمره کې نو jihad سره مناسبت وو، نو مسله د حج او د عمره ذکر اورا. او ترغیب ورکې jihad ته، یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا. اے مومنانو ادخلو ننوزئی داخل شئی فی سلم پکڑائی دا اسلام کی کافا جمیعن ٹول پورا. ولا تتبیو خطوات شیطان. اور تابداری مکوین قلمن دا شیطان دا طریقو دا شیطان. انہو یکنن دا شیطان چلے لکم تاسل راو عدو مبین دشمن دے اخکارا. شیطان دا اخکار دشمن دے، زکا دا خفل دشمنی اخکار کری دا. اللہ چی جنت نرو کو سور آراف کو رئی، نو دا اللہ تویلو چی زبستا بندگان نا بیلار کوم. آتما سی بارا سور آراف آیت نمبر 16 اللہ تویلو چی زبستا نیکان بندگان تا بندگان با بیلارکم لگ بستا تابیداری. فم قالا فبما اغویتنی لا قدن لهم صراطک المستقیم. قالا اغوی شیطان فبما اغویتنی پس پس اغدائی چی پریشانکو تامال راو لا قدن لهم خمقا کنم بدئیتان صراطک المستقیم. سا پلا رنیا کے تانی اغلار کی بکینام. او بیا اور بسی اوی سمال آتی انم بیا خاما خارات وکوما دیتاو من بین عیدی مکی طرف دیناو ومن خالف مارسو طرف دیناو وان ایمان مرخی طرف دیناو وان شمائل مدکس طرف دیناو. او برا وقت پریخو برا نداللہ رحمت وریو لاندی نیریز بلتو برا ونیو گردی. ولا تجدوا اكثرهم شاكرين او بنم من تزياد دينا شکر گزارا. شیطان اللہ تو وی زیاد خلق پر شکر گزار نی، زیاد پر ستا بیدار نی. نو سورہ سبا غری دو استمج بارا آیت نمبر 20 سورہ سبا دو استمج بارا سلم آیات. اللہ وی دا شیطان خبر کری سیا شوا. ولقد صدق علیم ابلیس ظنہو فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم وبتاكيس على رشاو من طلب العباني إبليس وشيطان. إبليس ومتوي شيطان ومتوي إبليس دا مبلسنا دا اللہ دا رحمتنا نومیر دا جہنم فیصلة پی سوئی دا إبليس وتوي شيطان. غلط کیا جسو کے اغتا شیطان ہوئی عرب وی شیطان فلان لانی قرآنیو کو غلط کاریو کنو ابلیس و تکل قرآن وی کر شیطان. وَلَقَرَنْ صَدَّقَ عَلَيْمُ قُدَاكِ سَارِ شَوْ مَنْ تَلُوْقُ دَيْبَانِ ابلیس و ابلیس وَنَّوْا قُلْ قُمَانْ فَتَّبَهُونَ تَابِدَارِوْكَ نَيْدَ شَيْطَانْ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مَگَرْ يَوْدَرِنَ مُؤْمِنَانُ. لو نے خلق کے پاس جو ٹول اور پسی روان کی شیطان کو گمان کرو خواہ گمان داغر اشتیاس ہو. اللہ ای راستاس دشمن دے سورے دے سبا پسی سورے فاتر گو رئی شپاگم آیات دو اکتمش بارا سورے فاتر ہو آیت نمبر 6 ان شیطان لکم عدوان فتخذوه عدوان. ان شیطان یکنن شیطان چلے لکم تاسلرا عدوان دشمن دے فتخذوه عدوان. نونی زیده شیطان نرا پا دشمن ایساراو داستا سو دشمن ده دسر دشمنیو کئی دسر دوستانمو کوئی داستا سو دشمن ده دارنگی سوره یوسف دولسم سپارا آیت نمبر پینزم ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان چرن للانسان انسان لرا عدو مبین دشمن نیفکارا عدو مبین دشمن نیفکارا او چی در شیطان در دشمنه نزان بسکے نسو علاج استو کنا داربای مقول را لکل دا اندوا سوره زخر کو گوئی پینیشتو مسی پارا وی دا هر بیماره دا پارا علاج وی نو دا شیطان نربت که دو علاج سده شیطان نربت که دو علاج سوره زخر کو پینیشتو مسی پارا آیت شتی شپک دیرسم ومعین یعشو ان ذکر رحمانی نقید لہو شیطانا فهو لہو قرین وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ اَرْسُوكِ شَمْقُورْتُ رُنْسُو دَ كِتَابْ دَمِرْ بَانْ بَانْ شَانَو نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا مُسَلَّتُنْغَا پَدْبَانِ شَيْطَان فَهُوَ لَهُ قَرِي نُدَا شَيْطَان دَدْ مَلْغَرِوِ اللہ کتاب دے جبری خود اللہ وی شیطان در بانی مسلط کما اویا شیطان نو اللہ وی شیطان زمان دوستان با ڈیری والله تجید وقت ترون شاکرین دیر با شکر گزار نی نو شیطان زانتا ملگری دمر دیر پیدا کری دی چی کل بیا دا شیطان اگر ڈیوٹی سو کئی نو آتما سپارو گوری اول مخت داتنی سپاری سور انعام او دویم نمبر آیات او دا سور انعام 112 شیطان آقا کیا دکھئی نام لارو شیطان سو وَقَذَانِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّينَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ آیت 112 سورة الانعام عزاتینی سپارے دوے میں وَقَذَانِكَ جَعَلْنَا عَمْدَانِ گَرْدُنِ نِمُنْغَو لِكُلِّ نَبِّينَ پَرَدَ حَرْيَوْ نَبِي عَدُوًا دُشْمَنَانِ شَيَاطِينَ الْإِنسِ شَيْطَانَانَ إِنسَانَانُ وَالْجِنِّ عَدَ پِرِيَانُ شیطان سره چې ملګری تیارو وکړ شیطان شوی نو شیاطین الانس والجن شیطانان انسانانو د پیریانو نو شیطان سره ملګری بیا چې څوک یې راځي شیطان دی نو الله وایي دا چې خلک ډیر شیطان ویل دي چې هغه خلک په زما ملګری تیار کړي نو الله وایي چې څوک شیطان په سلاړو نو شیطان خو به جهنم ته ورځوم نو دا څوک چې شیطان تابعداري کوي دیو موسر جہنم تزی سور آراف اتما سپارا آیت نمبر 18 کی ہوئی قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین قال ویل اللہ اخرج منها وزد جنتنا مذموما بچے مدحورا رجلے سے لمن تبعکا خامقا چاچے تابداریو کسا منوں ددینو لاملأن جہنم خامقا ڈک پکم جہنم منکم اجمائین تاسو ٹولوناو چاچے تاثر مرگی کیاو کا جہنم تبے تاثر غرزوم انو دلتا سورہ بقرہ کی بیا خاص کر مومنانو تا اللہ خطاب کی اے مومنانو دا شیطان دوکا کے مرازی یا ایو اللذین آمنو دو قلوم فی سلم کافا اے مومنانو ننو زین داخل سے پکڑائی دا اسلام کے کافا پورا پورا ٹول ولا تتبیو خطوات شیطان او تامداری مکوئی دا قدمون دا شیطان نطرق دا شیطان اینو یکنن دا شیطان جنن لکم تاسول راو عدو مبین دشمن نیخکارا دو غد دشمنان دیده انسان یو پل نفس او دویم نمبر کی شیطان اول دشمن ده انسان پل نفس ده دیالسو مجی بارو گوڑی چی شروع کی گیا والی آس وما ابر او نفسی ان النفس لامانتن بسو اے وما ابر او نفسی ده زلخی قول نقل کئی وما امرئ نفس يوزن فاقوما فنزانو ان النفس بشك نفس لئے لأما ستن بسوء خامخا حكم كيف گنا سرا فبدع سرا دیو جن نبی علیہ السلام چی دعا گانی خی نال بکی دا نفس چیر دی وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان او بچی ما دا شر دا نفس ناو او دا شر دا شیطان ناو اول بکی دا نفس شر نر پناہ واری وقنی من شر نفسی او بچی ما دا شر دا نفس ناو وقنی من شر شیطان او بچی ما دا شر دا شیطان ناو نزل توئی چی شیطان دا تاسو دشمن دے دا خبر اما منئی وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان اور شیطان طریقہ چی دا تبلیغ دا دیر انتہائی نرم دا شیطان چرتا دا ندیوئی چی منمک او منسخ کار نرے قرآن تا مکی ناخ کار نرے قرآن مزدہ کا واخ کار نرے دا نوئی آغا طریقہ دیرہ دا نرمائی دا آغا دیر نرمی کئی آغا دلدرے نا یہ پروگرام دا شروع کی او دیر اخیار دے او اللہ والا دیر اختیارات مور کری دی دا انسان پرگنو کی دا چی گر دی لگا سنگا چی داوی نا گر دی حدیث شریف کرا دی یہ جری مجرد دم یوی نا کی دا چی گر دی دا رگنو کی دا چی گر دی لگا سنگا چی وی نا گر دی اختیارات دیر ور کری دا انسان بانے وقت امتحان دے مقابلہ دا شیطان سرا اپا دے قرآن کی او چه قرآن نی قرآن پرے گی نبیاء مقابلہ گران دا قرآن سرا چه دی تعلق ہوئی زلو دی منزودی او مقابلہ با نفس سرم کولے سی دی شیطان سرم کولے سی او چه قرآن سرا دی تعلق نی سرے دیر پاسانا بانی را پردی را غرزے یہ دیر پاسانا چه قرآن سرا دی تعلق ہوئی نو زلو دی منزودی عقیدہ دی منزودی قور بده با قرآن و سنت بانی مضبوطی جن بانی مضبوطی او چه قرآن سر تعلق نی نار سو بده کمزوری تبا پریشانا قور پریشانا جن پریشانا پریشانا و پریشانا او چه قرآن سر تعلقی نار سو بده سمی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو ادخلو فی سلم کافا ننو دے پکڑے دے اسلام کی پورا پورا پورا پورا ننو جا لانا چی نم منا و نم منا پورا عقیدہ سمکا پا توحید بانی قرآن بانی عقیدہ اٹھنگوا عمل دے نبی علیہ السلام پا طریقہ غم خادی دے نبی علیہ السلام پا طریقہ اوٹ خلو فی سیل میں کافا لانا چی دے مسلمان ما مومن ما غم را بانی را چی یہ رسول کو خزی دینو اگر خزی دیدو سرے خمچ دیدو پور خزا خمچ رنی سو کما یرا دا علکان دی والد دیدو دا زامن دی نمانی یرا سو کنو دا میں تربوران دیدو با خفشی او چکل دی با قرآن زل مضبوطی دو تب ہوئے چی دا شکل دنیا دی خفشی او چی او اللہ را نرزا چی نبا دی دا پلار پروائی نبا دا ترا ندا مور ندا خزی ندا بچو ندا خلقو زمگا جن دو خبر تبا کرے چه خلق ہوئی و خلق بس ہوئی مالدار سرے ہوئی داکار غم یا خادیدہ سکون چه خلق ہوئی چه فلانی خاندہ سکری او غریب سرے ہوئی چه دا سمیوں کو نو خلق بس ہوئی دا خلق و لحاظ تا دا اللہ لحاظ نیستا ذکر ہمون دول ذلیلے ہوئی دا اللہ لحاظ و علام اقبال ہوئی توہین تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے دیتا ہو قیامت کی با اللہ ہوئی دا بندہ زمان دا پارا خفا دا ٹول خلق تے خفا جی زمان خل زانی دا عقیدہ دا دا میں ایمان دے دا میں عمل دے چی دا ٹول دنیا دے زمان خفا جی یو اللہ دے رانا رضا جی ٹول دنیا دے خفا جی ما دے نسو پیجنی ندی راتا سو سلام کئی ندی راتا سو خبری کئی خوچی یو اللہ زمان رضا جی دا ٹول دنیا تانا رضا سو ہوتا تا سلامون کئی ہوتا عزت کئی اللہ دے نقفت ہو چی آخرت کی خراج انتا سے فائد ہو کر دنیا دا یو طور دے جن دے خیر دا تکلیف تیر کا چی یو اللہ دے نرزا چی اللہ رزا کا دے مخلوق پرواہ مکوا یا ایو اللذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافا اے مومنانو داخل سے ننو نے پکڑے رہے اسلام کے کافا پورا پورا یا جمیع انٹول وَلَا تَتَّمِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ او تابداری مکویدہ قدمونن شیطان اِنَّو يَكِنًا دَا شیطان شَيْنَكُمْ تَسُدَرَو عَدُوم مُبِن دُشْمَن دِخْكَارَو فَإِن زَلَتُمْ بَسْكَتِرْ اُخْوَيْدَ لِتَانْسُو مِن بَعْنِ مَا فَدَاقِنَا جَاعَتُكُمُ الْبَيِّنَاتُو چِرَاغِ تَاسُ تَوَاضِحْ دَلَيْلَو قرآن نا تراغ اتا قرآن پریخو قرآن نا فائدو اینستا اکیده رسام نکا عمل رسام نکو بینات قرآن فَعْلَمُنُ پُوِشَئِ أَنَّ اللَّهَ يَقِنًا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَلِمْدِ حِكْمَتْ وَالَهُ نا اللہ عذاب تبیا تیار شا تبیا دنیا کے خدمہ خیم عزیزی اللہ ویزا حکیم اندے کے زمان حکمت تے دے امت دنیا کے عذاب تولن ورکو ما دیتا محلت ورکو ما اس تخویف ورکی یرا حال انظرون انتظار نکہی دئی اللہ ان مگر جدی قبعی آتی اوم اللہ کرامشی نیتا اللہ عذاب دا اللہ فی ظلر فو سوری من الغمام دوری لکے اوریل بچرالا نبی علیہ السلام بار ودن نکی دو کی ترسو باران نو سورو سے زکر بخوانو قومون بانی عذابون را دلی شکل دوری لکے اللہ وی ہر انظرونا زکو انتظار نہ کہی دیں الا آیات یوم اللہ مگر تراشی دیں تعذاب دا اللہ فی ظلل من الغمام فسوری دوری لکے والملائکتوں فرشے وقضی الامر او فیصلو سی دا عذاب پورا سی فیصل دراتو دا عذاب ویل اللہ ترجو الامور او اللہ دا واپس کیے تول کاروناو سل بنی اسرائیل مثال توقیف ہو پر ذکر صادقینو سل بنی اسرائیل تپوسو کہتا بنی اسرائیلو ناو کم آتے ناو بنی اسرائیلو دا اللہ نعمتو نا بدل کرو تباشیو تاسو بدل کہ اللہ وی تاسو ہم تباشی سل بنی اسرائیل تپوسو کہتا بنی اسرائیلو ناو کم آتے ناو سمرو وکریم ندیتاو من آیت مبیناو دتلیلو واضحوناو ومن یبدل نعمت اللہ او چاچ بدل کو نعمت دا اللہ من بعد ما فساقینا جاہتو چرا غیتتاو فإن اللہ فضبی شکال ناپاک شدید الرقاب سخت زاب والرے دا اللہ نعمت بدل کو نعمت تو نے پہ انسان دا اللہ دیر زیاد تھی سورہ ابراہیم دیا اللہ سمجھ پارا آیت 34 سلو درسم کہ اللہ ہوئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا دیالہ سمجھ بارہ سورہ ابراہیم آیت 34 سلو درسم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ او کشمار انتاسو نعمتنا دا اللہ لَا تُحْصُوهَا نزے پورا کنشمات دے نعمتنو اِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُمٌ كَفَّارٌ یقین الانسان خام خواہ ظالم دے او ناسوک رندے دا اللہ انسان شکریہ دانکا اور پسی ریاض سوال سمجھ بارا سورہ نحل کے آت اٹھارا آئے کیوں ہوئی آت نمبر اٹھارا آت اللہ سم سورہ نحل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ او کشمار انتاسو نعمتنا دا اللہ لا تحصوها نسے پنا کنشمات دے نعمتنو ان اللہ بشک اللہ پاک لغفور رحیم خواہ صحبت ان کے مہربان نے انسان نہ شکری کہ اللہ عطا اللہ پہ احسان کئی اللہ عطا معافی کئی نعمتنو ہڑیر کیا تو خودشورنا بہترین نعمت لوے نعمت آ سورہ آل عمران آیت 164 ہو رہی بہترین نعمت اللہ ہوئی کہ ماں خاص کر کو مومنانو کرے رے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ بہترین نعمت اللہ کتاب سورہ آل عمران آیت 164 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ خدا کس رہے احسان کرے اللہ علی المؤمنین فمؤمنان مانی اذ با سفیم کنا چناوی لگنو پنے کی رسولن پی امبر من انفسیم نجیل ساد دینا یتو علی جلولی پدی بانی آیاتی آیاتنا داللہ ویواز جلولی نا ویزکیہم آفا کئی دیلر آداب لاکو رضی لونا تسکیہ نف کئی درائی ویعلمهم الکتاب وانتانی وکنی تن قرآن والحکمت ون سنتا نا لا پیغمبر رو لگلو قرآن رو لگلو لوی نعمت رو لگلو وین کان من قبل نفیز ولال ممین او یقینن او دیمو کدرا سن پیغمبر دا قرآن نو لفیز ولال ممین خاما خاپا گمراہ اخکارکے اخکار گمراو نا لا ببان نعمت رو لگلو قرآن تا اللہ نعمت وی پتا سبانی میں نعمت پورا کو سورہ مائدہ شپاگم سپارہ درے مایاتو کو اید درے مایات آخر ہو الیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دینا شپاگم سپارہ سورہ مائدہ درے مایات آخر ہو الیوم اکملتو لکم دا ساتھی آنن رضی ما مکمل کو تاسون ردینکم دین ساسو واتمان تو علیکم دارفات میدان کی رایت نازل سے ہو واتمان تو علیکم اپنا مکو پتا سبان نی نعمتی فل نعمتا قرآن فل نعمتا ورزیت لکم الاسلام دین اپنا مکو تاسون ردین اسلام انویر اسلام تا اللہ فرمائی دی نعمت بیانو کا سورہ زہا دیرسم سپارا آخری آیت یولسم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِثَ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ اَحَلْ كِ نِعْمَتْ دَرَمْ سَادِ قُرَانُ بَيَانِكَ دیرسم سپارا سورہ زہا آخری یولسم آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِثَ اَحَلْ كِ نِعْمَتْ دَرَمْ سَادِ بَيَانِكَ دَلَا كِتَاب بَيَان وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ او هر کی نعمت درف سارے نو بیان کاو نبی علیہ السلام باندې قرآن اللہ رو لے گلو او قرآن بیان شروع کو نو خلق و تیت خلی و نیسوی تاوانے کو سچلو شو تو خو روح دول و سموی سورہ قلم یو کم دیر سمن سپارا آیت 51 یو 15 سمو گو رئی جو قرآن بیانو رو نو خلق و تیت خلی و نیسوی وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْنِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقِينًا قَرِيبٌ بِأَنَّكَ ذَٰلِكَ كَافِرَانِ لَيَزْنِقُونَكَ كَأُخْوَيَ تَعَالَى يَا أُيَرَيْ تَعَالَى بِأَبْصَارِهِمْ فَسَوْفَ تَدَيْبَانِ لما سمعوا ذکر کلا جو اورید دی قران ذکر دا قران نند و یقولون اول بدی انه لمجنون یقینا دا پیغمبر خام خالیونه نه یقولونه تو کو سمې خبرې کولی چې کله امانتونه وته کې ساده قومي نه وکړي او چې قران وته شروع کو قران و هلاله پیغمبري ورکا الله نبی دا لیونه تو الله لیونه نه دی دا نعمت دی د سوره قلم اول چې وګورې دې میا اللہ ادا لیوانے نے دا خود ما نعمت رو لے گلو تاس لیوانی یہی نعمت نے پیجا نہیں ما انتا بنعمت رمبے کا بے مجنون نیتا پنعمت درم صاحبانے لیوانے دا قرآن دا خو نعمت تے دا خو نعمت تے لیوانی خود تاس لیوانی کی تاس نعمت نے پیجا نہیں نو دا اللہ نعمت اللہ ادا عزیز ما او حکیم ما سورہ بقرہ کی وہی فائن زلن تم پس کچھلے او کوئی دلئی تاسو مما دیما پزناغینا جا اتو کمون بینینا تو شرام تاسو توازح دلئینا قرآن فالمون پوشی ان اللہ عزیز و حکیم یکنن اللہ غالب حکمت وارا نبی عرص طور پسی اللہ نعمت رو لگلو دی نعمت بدل کو ومائی بدل نعمت اللہ او چاچے بدل کو نعمت دلو مما دما جاتو پتا غینا چراغ دتاو دالا نعمت بدل کو دالا کتاب دالا حکم ومئی بدل نعمت اللہ او چاچ بدل کو نعمت دالا مما دما پتا غینا جاتو چراغ دتاو وَإِنَّ اللَّهَ فَلْبِشَكَ اللَّهَ پَنْكْ شَدِيدُ الْعِقَامِ سَوْ سَزَا مَالَ لَي اس تزہید من الدنیا ذکر کئی دے دنیا نا بے ربتی دے دن تا آخرت تا رکاوٹ کیو دے دنیا وا نکالا تزہید من الدنیا ذکر کئی دے دنیا سپکاوے ذکر کئی چی انسان دے دنیا کارونا دا ضرورت تے دا مقصد مگر دوا نوز دے دنیا سپکاوے ذکر کئی زوئینا للنزینا فیسکنے شہریا کسانو دا کفرو چکا فرانی حیات الدنیا جن دنیا ویس برونا ٹوکے کئی دے من النزینا کسانو پورے آمنو چی مومنان دی مومنانو پورے ٹوکے کئی او دا عام خلقو ذکر اللہ کے کی اکثریت ہو آئی دنیا بانیڈیر پوئی سورہ رومی اجتماع شبارو گو رہی شپاگم آیات سورة الروم یہ اجتماع سپارا آیت نمبر 6 اللہ وی زیاد خلق نبوئی جزا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَاكِنَّا اِسْتَرَمْنَا سِي لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُنَا ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُوَ لِلْآخِرَةِ مُغَافِلُونَ وَلَاكِنَّا اِسْتَرَمْنَا سِي لَكِنْ زِيَادَ خَلْقُنَا لا يعلمون نبوئی پا مقصد دا جنبان نے جزا اللہ صلح پیدا کرے ما نبوئی گنو کتے چرا دونا اخیار اخیار خلق وزیران بادشاہان ڈاکران انجینئران افسران دا دوم خلق چنو دا نبوئی نا اللہ وی پوئی خوبا سبانی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پوئی پا ظاہر جن دا دنیا بان نے دنیا بکارونو کو پوئی گی یا لمنا ظاہر من الحیات الدنیا کوئی پا ظاہر جند دنیا باننے وہمان الاخرت ام غافلون او دیدہ کار داخلت ناو دیدہ تیاری داخلت نا دیدی غافلاؤ دیدی نا خبراؤ سورہ تکاثر دے سمجھ باراو گو رہی آل تا تجھید من الدنیا دا دنیا نا بے رغبتی ذکر گئی الہاکم التکاثرو حتا زرتم المقام الہاکم التکاثر غافل کری تاسو ډیر والی دمال حتا زرتم المقام تر دې پوهې چې ورسیدئ تاسو قبرونو تا مرګر باندې رالو کټیو چتو تا تیارېونو کو تاسو تور لارې دا دنیا لا الہاکم التکاثر حتا زرتم المقام غافل کری تاسو ډیر والی دمال تڑے پورے چورا سے لئی تازو قبرن تاؤ دا مومنانو ناکی تکل بیا لئی سورہ نور کی آیت نمبر 3 کی سو گو رئی کہ مومنان دا دنیا کارونم کئی تجارتونم کئی لین دینم کئی و دا دن نے غافل کئی نا اتلہ سمجھ پارا سورہ نور آیت 3 وہ دیکھم رجال اللہ تلہیم تجارتون ولا بیعن عن ذکر اللہ رجال سورہ نور تلسم جی بارا آیت 3 ودے سم رجال دا خبر دے دا مبتدا فی بیوتن مبتدا آمخ کے ذکر سوا فی بیوتن اذن اللہ بیوتن دا خبر مقدم دے اور رجال دا مبتدا مؤخرہ رجال سڑی لیلا تلہیہم کنا غافل کہیں دئی لراؤ تجارت ولا بیعن اون لین دین آن ذکر اللہ دا کتاب دا اللہ ناو دا یاداش دا اللہ نا ذکر دار قرآن نم دے وین قام سنا تے دا پابندے دا مناو ویتائی زکاة تے دا ورکولو دا زکاة ناو عبادت بدنی نے منزکر کو عبادت مالی نا زکاة ہو یا باب ہونے ریگی یا مناو ردناو تو قیامت نہ تدخل نہ وچے پریشان بچی فیہ القلوب بنے کے سرنا والابصار اور سرگے نبی آوئی لیجیہم اللہ دیرہ باچ بطور کی لیتا اللہ احسن ما عملو خبر اللہ خیر صبر اللہ لاغی عمل کرے کری ویزیدہم من فضل و زیاد فکی لیلہ لنا فضل اللہ ناو اکتوے کیا زخور اس کی حلال کے تم بچولا رزق گٹما نا اللہ رزق و تمام مقرر کرے واللہ یرزق من یشاء میں غیر حساب اللہ رزق و انکہی چانے چیخ و خشیم بے حساب اخو مخی نتکشن شاید پنو کرے پا دکاندارے پا دوبائے پا امریکا په کاروبار په تجارت په دې ډېر زیاتی غنا او الله مخه نه تقسیم کړي مقرر کړي سورې زخرف وګورې په نسمه سپاره آیت 32 الله یې هغه مخه نه ما تقسیم کړي او نو کړي دکاندارې دانه زیاتی غي نانو قسمنا بینم مئیشتم فی الحیات الدنیا انجی سمجھ بارا سور زخرف آیت 32 نانو قسمنا بینم مونگا تقسیم کریں پمیندرے کے مئیشتم سامان دا جندر فی الحیات الدنیا فجند دنیا کے دامات تقسیم کرے دے وچی دا اللہ دا دین کار کے نا اللہ ویز وستا کارونو کم چکم ریلک میں دل مکرر کرے آئے کے وقت خیر و برکت واچو ماں رضو اللہ اور کہنے دلتا سورہ بقرہ کیم وئی زوین للذین کفروا خیر تکڑی سویلیا کسامنا چکانترانی حیات الدنیا جند دنیا ویسورونا ٹوکے قیدے من اللذین آکسانو پوری آمنو چی مومنان دی واللذین تقو احا کسان چیری گی دالاناو مومنان متقیان فوقهم دا پاسر دا ایبایمان قیاما ورزا قیامتا او کتوی چی رزق گتما وزیاری کمنا بچول رزق حلال گتما نو اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب او اللہ رزق ورکی چالے چی خوخشی بے حسابا حدیث رزق راجی او سرے دے اگر قرآن و سنت خدمت کی دمرا مصروف دے چاہتا دوم روخ نمیدائیوی چی اللہ نے سوالو کی زان دا پارا اللہ و دنیا چانا اغتا زیادہ ورکو ما اگر دے اوزگار ندے زان دا پارا سوال نیسی کولے یحییٰ ابن عیاض رحمہ اللہ ہاں فرمائی مونگا فقر او غریبی ورکا مالداری را پچرا روان سوا او خلق مالداری ورکا نو غریبی ور پچرا روان سوا مثال اللہ سے لکا نور تا سڑی مخی نو سور ور پچ کدی په مزدی نو سورم په مزدی کدی منډه کوي سورم منډه کوي او چې دا نور چې دی نو دا دین دی ځکه نور په سړی کې تین ستر کې بری خی د دین کار چې کوي نو دا ګران دی نو چې دین ته یې مخ کو نور ته یې مخ کو سورې بدل پسې را رواني که ته په مزدی دی هم په مزدی او که ته منډه کوي هم منډه کوي د دین کار چې څومره کې آس سپیډ پسې با هغه سپیډ کې به دا دنیا تا پسې راځي او گو بین تری شاکا نو تری شاکا نو بیا سور و تان رست تان مخ کی دی بیا کہ نو تری شاکا نو سور و تان مخ کی دی کہ تا پا مزدی نو سور و تان پا مزدی کہ تا مندکے نو دا سور و مندکے دا دنیا و دا نمخ کی دا مندک را منکولے نسی بیا ان الانسان خلق حلوا اللہ انسان اکثر کے پیدا رہے او مقصودی طرفی کی ایمان شمس الدین صرفی رحمہ اللہ اغا حدیث نقل کئی دعائفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین پر روایت باندی چی نبی علیہ السلام فرمائی یو سرے دی آغا سرہ دو وادیانی نا کوشش کئی کہ درے مچی او چی درے و سرے نا کوشش کئی کہ داغی نزیاد چی دعائفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندی قال لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لتمنى إليها إليهما ثالثان دو وادی میرے انسان دے کوشش کی جدرے میں ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب انڈکی کیتا دے انسان مگر پخاروانی نبی علیہ السلام فرمائی دے انسان ارواح والا دے دنیا نہ مڑی او یو چاہے تیری قرآن و حدیث ترجمہ بیا بختو یو شیر کی کرے دا اے دا خارو جوڑاو پیسو پسینا جوڑاو سوا لجوڑ دے چی بسو رو خارو مور چی دنیا والی سرے مڑی گی نا واللہو خیر الرازقین واللہو یا زق میشا او بے غیر حساب او اللہ رکھ ورکی چانے چی خوانشی بے حساب او سری تر ازان پتہ لگی اللہو ان الانسان آلانسی بشیرتن انسان فقبل زان خلی دن کے ان کو خپل ځان تجربه کړی اسبق دې خیال او شو چې دا پیسې ګړو دون مو ګړلې لګونه کروڑو نو مو ګړلې کسمره ډیریږي اروا خواري کسمره هر یو کې د انسان طبیعت دا چې دې دې نه مړي کله دې نه کای کار کوي په غین نه مړي وې دا لګ دې کې د ګنا کار کوي په ګنا نه مړي وې دا لګ دې دا لګ دا ګنا کما ټول ګټي په غین نه مړي هر یو کار چې دې کوي پاغي نه مړي دې په کوم لار باندې روان څه دې مړيږي نه انسان اروا چې دلا خواره ده نه چې په خپل لای باندې سره روان دي د دین نیکانو خلکو سره نو اخو قسمت دی ځکه مړي دې کوي څه پېس باندې نو چې نه کوي کار کوي نو هغه باندې نه مړيږي زور لګي بیا نو شیطان چې دا رکاوټ دی دنیا کارونه رکاوټ دي اکثر دا ویل بچو لري کی حلال ګټو هغه کوي کی حلال ګټي نو بچو لري خو خره مقرر کړي چې تمون چې بیا ودی بچي سکے هغه الله ویلي چې تو غزا او رزق حلال طلب وکا وبتغو من فضل الله اول اډوي تلاش کرو ډونډو دانو چې تاسو سره رزقران له پیدا کا وګرځان چې دا چرته فروت دي ناغی پسی او کردانو دیو اور پسی چو بیس گنٹی سپور از یو کی حالو چیرے خبری کنو جنازی کٹو چستے ہی جا الہاک من تکاثرو حت تازر تم المقابر غازی لکڑی تاسو دیروار جمال ردی بوری سیور سیلی تاسو قبر نوتا نا اللہو رزق زدر کو ما رزق ما مکرکے واللہو یرد کو من یشاہو او اللہ لے رکھن کے انچانے چکو غازی بغیر حساب بے حساب آو او دا غریب سړی دا خیال دی چې زه دا الله نیم خوخه دا څنګه دا او مالدار وایي زه دا الله خوخه سورې فجر وګوري دې سمجھدار غریبی او مالداری دا ډول امتحان دی دا نه چې مالدار سړی دا الله خوخه تر مال او دولت ورکه او غریبی نه خوخه نه ورکه غریبی امتحان مالداری امتحان الله امتحان اخلي دا دوارو نه که مالدار نه راغره امتحان دی او که غریب دی نه دا غنه مخلي سورې فجر دې سمجھدار آیت سولا آیت نمبر پندرہ پین لسم کوئی مالداری امتحان دے پارسم آیات کیوئی غریبی امتحان فامل انسانو فاسات انسان دے ازام مطلاح ربو کلا چی امتحان اپنی ددن رب دنداؤ دا امتحان یو شکل دارے فا اکرم ہونو مکرم کی دلرا معزز کی دلرا و نعم و نعمتنو کی بدبان نے فَيَقُولُونَ وَيْدَا مَالْدَارَ سَرَي فَخْرًا غُرُورًا تَكَبُرًا رَبِّ اَكْرَمًا رَبْ زَمَائِ جَسْمًا كُمَالَ رَاو فَخْرَ غُرُورَ تَكَبُرْ كَئِ دا اگر دا خبرو نا پتا لگی دا گرزیدو نا پتا لگی خبری جی کئی نو پیانداز کی کئی نوار دیر لی خدم نے خبرو نا پتا لگی او پلارا جی دی نو دا یاو لاس مخ یاو رستو دا سی پپنجو گردی و دا سی سره و لبوش دلاغر اسمانو سراغو دی تکبر کجی خر یا تکبر نیسی وڑی داو امتحان دی او غریب سره سوئی و اما ادام مطلاحو او هر شکل امتحان اقلی ندناو نو دا امتحان دویم شکل اغدا دی فقدر حل ایرل قوم نو تنکی بدبانی رزق دلاؤ فیقولن و ایدا غریب سره گلے کئی دا اللہ نا ربی احانن رب زمان سپک کما لراؤں زا اللہ سپک کما اگر دی بلتے دونہ ورکڑی ماتے دونہ رکڑی اللہ وینا دا دوانا امتحان نے غریبی امتحان او مالداری امتحان واللہ وینا رکو مئی شاہو بے غیر حساب او اللہ رکو نکئی چالے چی خوافتی بے حساب کانا ناسو اللہ دا جہاد کان الناس او خلقا امتا واحدتا تول یو بتوحید فباس اللہ نرال قلب اللہ نبی نبی علیہ السلام نو چی تول یو بتوحید بانی نبیا سزرورتو دل تکی القرآن یفسر بازو بازا یو دیکھ اجمالی لنڈا خبر ہے بلد اداغی تفصیلو کی سورہ یونس ہو رہی آیت نمبر 19 یو لسم سپارا خلق ابتدا کی یو بیارو سے اختلافات شروع کا سورہ یونس یو لسم سپارہ آیت 19 وما کان الناس الا امتا واحدا فاختلفوا وما کان الناس انو خلقا الا امتا واحدا مگر ٹولے یو توحید باننے آدم علیہ السلام نا نوح علیہ السلام زمانے پورے پرے کہ شرک نو نو دنوح علیہ السلام دراتلو نمک کے شرک سورو سو اختلافات سورو سو نفاق طلبو اختلافو کو دائیں نو بیابا انبیاء علیہ السلام چے نور را لگل نوی برد دا شرک بولو نو دل تکے مانا دا سو دارا دا سورہ یونس اغا ایت دلتو لگو سوری بکر کی کان الناس او خلقا امتا واحدا تنٹو دے یو پتوحید باننی فاقتلقو در سوری اونس اغا ایت دلتو لگو فاقتل اختلافو کو نفبا صلاح النبینا مازید پارا دا استمرار فبا صلاح النبینا فسرا لگل با اللہم بیان من سلام مبشری نظیر ورکون کی ومنظرین ویرورکون کی وانزل ماهم الكتابا اور علیکل بیدیسن کتابا بالحق فحقا سرا ورشتیان سرا یا لی اظہار الحق کی حق سرگن کی لیاکم بین الناس دیر پارچے فیصلوں کی پمیند خلقوں کے فیما پاہ مسلوں کے اختلفو بھی کہ اختلاف کرے نہیں پڑے کے وما اختلف بھی اختلاف نوکرے نہیں پڑے اختلاف نوکرے پڑے کے إلا الذين مغرا كسانو قوتو هو چونکڑے سے و تداو میں بعد ما پندا بنا جا اتم البیناتو چرا وے نہیں تو دے دل بغیان دے تلا دو لکھو بغیان دو جے دز دو دے ناز نو بینم پپل میں کلا پر سو سراو فاد اللہ الذين نو توفیق کو کو اللہ آگسانو تا فاد اللہ الذین نو توفیق ورکو اللہ آگسانو تا آمنو کی مومنانو لما دیر پارا چی فیصلو کی نہیں فامسلو کی اختلفو چی دی اختلاف کرو پی پدے کی من الحق دا حق ناو بیدنی پوکم دا اللہ واللہ واللہ پاکنے یہدی توفیق ورکو مَنْ شَاءُ چَلَ چُخَوْشِي إِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيم لَارِ بَرَا بَرِتَاو دلتا اعتراض رضی پر یہ مانا چیزا اللہ چاہتا خوخ شی نو توفیق ورکی اور چیزا چاہتا خوخ نیشی نو توفیق نو ورکی نو دا خود زیادے سو اور اللہ خود زیادے نکی سورے چورا پی نسلم اجبارو گو رئی اللہ خود زیادے نکی اللہ ہدایت چالکی آن چالکی چچا کے انابت وی طلب وی منوی شوق وی سورے چورا پی نسلم اجبارا آیت نمبر 13 اندیا لسم ویا اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ غور کہیں دی خپل دین تا چلے تے کو گشی ویا دی الیہ من ینیب ویا دی تو بھی غور کہیں الیہ دی خپل دین تا من ہا چا تیونی چاو کی انعامت وی انعامت تو ہوئی انعامت ہوئی طلب تا منی تا شوق تا غسل تا ڈیمانڈ تا ینیب ویادی الیہ من ینیب توفیق ورکی دی مسلیتا منو چاہتا ینیب چی چاکے انابتی طلبی منوی شوقی غسلوی ڈیمانڈ کئی ناولا اللہ ہدایت کئی لیکن مثال اللہ سے دے اس منگا ناس درس ختم کی او ارادہ نہ کہو دیرے نا پاسونا اولا سنہ مجد کری جی دعاو کئی کہ اللہ پاک انگا اقبل قرون تورس ہے ارادہ نہ کہو نیت نہ کہو پاسونا حرکت نہ کہو دیر نو جنا اولا سنہ مجد کری جی اللہ تا پچھے گو چھے گو مزانو وجلو پجڑا باندی تو نسبتی رسوا او پجڑا مزان مرکو نمو با اللہ کور تورس ہے ولی اللہ منی چی رسولی اللہ رسولی چی خدا دنیا دا اسباب دا تالے اختیار رکڑے رے تبا اسباب استعمالے اثر رسول دا اللہ کر دے تبا نیتو کی ارادہ ہو کی پاس پاوہ سے روان بچے اللہ تبا سوال کہتے اللہ مور سے کہ اللہ دے نرہ سے روگا ہو دے پاوری ما تش مر بچے دنیا دا اسباب دا خلق پدی جان کلا چی چیتو ہوتے اللہ کا دین دا کا ایمان دا کا قرآن دا کا یار اللہ دے توفیق را کی نو توفیق و اللہ دا سے نظر کئی چیتا نیت لکے آو جے دفتر تا جی نو کرے تا جی ڈیوٹائی تا جی سارے کے پاس ای مور پلار الگا پاس سکول تا دفتر تا نو کرے تا ناوہ تا سو شاہ بزا نو چاہتا تا سو داو ریدلی جی چاہوے چی اللہ دے توفیق را کی دنیا نا پار نو چی اللہ دے توفیق را کی اور چی ردین چاری وی اللہ دے توفیق اللہ دا سے توفیق نو اور کئی چیتا نیت اللہ او خول لتا کہ آدم علیہ السلام میں بغیر مور اور پلار پیدا کو اور عیسیٰ علیہ السلام میں بغیر پلار پیدا کو صرف دا مور نہ اس دل تے یو سرے دے یو الگ کے آگا درس بس سی آگئی مال دعاو کئی کہ اللہ پاک رالا نیک بچے رکھے نہ بل دے تپوس کئی کہ وعدہ دکڑے نہ ہوئی نہ ټول باور پورې خالي دی که واده نه کړې نه الله دې څنګه دی ونی چې در کولې ادم علیه السلام یې نو پیدا کړې عیسی علیه السلام یې نو پیدا کړې بغیر پلار نه دا یو خپل چې کولې سما و دنیا کې عادت میدان نه لري انسان ته اختیار ورکړي دیوا نیت کې اراده وکړي اسباب به استعمالې بیا د الله په فضای کې حاضره چې نه سره واجو کې الله بچینه ورکړي چې الله نه پخا اسباب به استعمال کې بیا د الله په فضای کې اثر چول یا نه چول چې ته نیت او اراده نه کې او الله دې توفیق راکړي دا ځان خلاص کړې والله یا دی الله توفیق ورکړي مې شاو چاله چې خو فنسي نو ثمانه بیا موږ دا څه کوو والله يا دي الله توفيق ورکاي مې شاو چاله چې خو فنسي نه ځکه چې انابت وي طلب وي منوي غسل وي الى صراط مستقيم لار برابر تا او واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درس ان شاء الله خپل ټیمونه باندې ما جګر سلورني مناسب غنيم پوري او سهر پینزو نا وو پوری دو گنی تیر سهر